Sura 85. Al-Buruj. Sazvježđa. Mek. 22 ajet. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi neba sazvježđima okićenog, i dana već određenog, i prisutnih, i onoga što će biti prisutno. Prokleti neka su oni koji su rovove iskopali, i vatrom i gorivom ih napunili. Kada su oko nje sjedili i bili svjedoci onoga što su vjernici radili, a svetili su im se samo zato što su u Allaha, silnoga i hvale dostojnoga, vjerovali, čija je vlast i na nebesima i na zemlji, a Allah je svemu svjedok. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali, pa se ne budu pokajali, čeka patnja u džahennemu i isto tako prženje u ognju, a one koji budu vjerovali i dobra djela činili, čekaju bašče dženecke kroz koje će rijeke teći, a to će veliki uspjeh biti. Odmazda gospodara tvoga će zaista užasna biti. On iz ničega stvara i ponovo će to učiniti, i on prašta i pun je ljubavi, gospodar svemira, uzvišeni. On radi šta je njemu volja. Da li je doprla do tebe vijest o vojskama, o faraonu i Semudu? Ali ovi koji neće da vjeruju stalno poriču, a Allahu oni neće moći umaći. A ovo je Kur'an veličanstveni, na ploči pomno čuvanoj.